سورت ممتحنات دویم رکو اغم آیات تے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده والله قدير والله غفور رحيم سوره ممتحنه مقصد التباعد عن الاغيار والزجر لمن تولاهم ده غیرون بایکاټ لری شي ده غیرون او زجر ده پاره داغه چا چې اولی هغه تا دوستانه کیدا غي سره په دې آیاتونو کې چې کوم را روان دي دوه قسمه کفار ذکر کړي چې د یو قسم کافر سره لین دین جایز نو چې هغه تاسو د ملک او باسي او تاسو وجني تاسو دین په څه بد وي وتعنو فی دینکم نو دا یې سبا لین دین نه ساتي ځکه انهم لا ایمان لهم دویم قسم داسو کفار چې داغه سلین دین جایز دي چې نه تاسو وجني اگر چې کفار دي راشه درشه تعلق تجارتی پروګرامونو ور سره کولې شي لکه چین کفار یا غم کمیونستي خو چون کې هغه زمونږه د وجلو او یا وسن کیږي یا د دوستانه تعلق ساتي او چې کوم زمونږه د ملک د تباہي سبب ګرځي او د مسلمانانو بیخکنی کوي لکه انڈیا اندوان نور داسی کفار دیاغی سبا لیندین نساتے بیان دا دے گئے اصل اللہ اس تسلی حضرت تا قریب دا اللہ ایج علا شو گردی فمینستا سکی فمیندا کسانو کی عادے تم چو دوست دشمنی کردی تازو داغی سرا دا پارت اللہ دا رضا ماوت دا تندوستانا او با گردی اللہ آغستاسو او چستاسو کم دشمنانو داغی منس کبا اللہ سو گردی دوستانا اب استاسو الله دوستانو ګرځي هلته زموږ دښمنانو او دوستانو باندې بدل شو والله قدير الله دې قدرت والا والله غفور رحيم الله دې بخشش کوونکی مهربان لا يناكم الله لا ان الذين لم يقاتلوكم في الدين او دوه قسم کفار بیانې نمرکه تاسو الله دې لین دین دا کافرونا چاغین وجنی تاسو را فی الدین پا دین کے جنگ نکی تاسو را فی دین کے ولم یخرجوکم من دیارکم او نو باسی اغی تاسو را دخفل کورنونا لکا نو باسی اغی تاسو را دخفل کورنونا لکا چینیان ام پا بادر دی کفار دی خواغن نز منگا دا ملک و باسی او نمنگا وجنی انت بروهم نمنکی تاسو را اللہ دسنا انت برون دو دوستای دا غیناش که دوستانا اوسرا ساته اینو اللہ وی خیر ده و تقسطو انصاف کوئی تاسو دا غی سرا ان اللہ یحب المقسطین بشک اللہ منکی دی انصاف کون کو سرا که ددا سی خلق اوسرا تعلق ساته تجارتی ار قسمانو اغا اللہ وی جائز تانزن منکم انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين بشکا منکه تاسو را الله د دوستۍ دا کسانه چې وجنی تاسو را فی الدین په دین کې جنگ کوي تاسو را فی الدین په دین کې واخرجوکم من دیارکم او باسی هغه تاسو را د خپل کورونو نا وظاهروا علی اخراجکم او امداد کیا غئی علا اخراج کم پوخ کلو ستاسو باندی ستاسو پوخ کلو بانی غئی امداد کئی چه تاسو باسی انتا واللو منکی تاسو را اللہ دسنا انتا واللو هم دا دوستای دا غینا چه واولی تاسو دا غی دوستای تا علاوی دوستانا و مصرنکی تعلق با مصرن ساتی تجارتی ومیتا واللو هم اغسو چواو لے داغی دوستانی دا نفع اولائی کا هم الظالمون دا کسان دی ظالمان هر دیر وقتون کی دو کفارو دا سی حالات راغلیو آدائی داغی خلاف کروائی نو کرے کلکے کلکے نؤمنو بباز و نکفرو بباز نا پا وقتی خواہی تاولی دلے بیم ومیت واللہم فاولائی کا هم الظالمون اس عدم مومنانو تا یا ایوہ اللذین آمنوا اے مومنانو ان جاؤکم المومنات کلا چدا شتا اسرا مومنان زنانا مہاجرات مہاجرین فامتحنو هنانو امتحان واخلی تاسو داغی پا غالب گمان باندی چه تاسو داغی امتحان پا غالب گمان واغستی دا نو اللہ اعلمو بی ایمانهم اللہ خپوی پی ایمان داغی فا این علمتمو هنان مؤمناتن کتاسو پوی پاگی چه دا مؤمنان زنان دی فلا ترجعو هنان الى الکفار نو واپس کوي تاسو د خزر الکفار کفارو تا لا ان حل لهم ندي دا خزي رواد دي کافرو ته پارا ولا هم يحلون لهم او ندي دا کفار حلال د خزر پارا یو بل روان دي واتو من فقو ور کوي تاسو د کفارو تا اعمالونه چې خرج کړي په دې خزبان دي چې خزبان هغه سور مال لګول نو هغه مال خرچوله ورګي ولا جناح علیکم نشری گنا پتا سو باندې ولا جنا نشری گنا علیکم پتا سو ان تنکحو هن چپ نکاو علی تاسو دی لرا اذا اتیتمو هن کلا چور کوي تاسو دی خذو توجوره هن دا غی مورنا ولا تمسکو بعصم الکوافر او مبندوی دی خذو لرا په نکاح کافرانو کې واسالو څنګه د کفر په حالت کې د په نکاح کې مسا تا ځکه د خزي پاک دامنی یا نکاح دا او یا سره یا ځان بچ ساتلی نو چې ته د هغه سره نکاح کې په حالت د کفر کې دا خود د هغه عصمت کې د هغه پاکی کې نه لاوي په داسه حال کې د هغه پاکی ځکه چې هغه پلید دي کفار مشرکین پلید دي الخبیزات او ته د هغه سره پاکی کې ځکه چې نکاح او سره ساتین نه نه په داسه حالت د کفر کې هغه په خپل نکاح کې مساتې الله وي ولا تمسکو مبندوي د خزر رابع اسم الکوافر اسم جمع د عصمت د عصمت نکاح ته وي د خزي نکاح د عصمت د دغه په نکاح کافرانو کې وسلو ما انفقتم او غالي اغمار چې خرج کړي تاسو په غي باندې او غالي د کافرونو اغمال چې تاسو خرج کړي په غي باندې مو هغه چې تاسو په کوپر کې خوشاله بس تازه نه خو خو پوشي خو ټول خرج دې کړی هغه ته وغواړي ول يسالو ما انفقو دې غواړي دا کفار هغه مال چې خرج کړی هغه په دې خزو باندې اوس د خزو د کفارو نه خزلالې نو کافر دې مطالبه وکړي چې هغه سور مال پاغه لګول هغه ولور کړي ذالکم حکم الله دا قانون او حکم د الله دې يحكم بينكم فيصل ابو استاذ تر منزا والله علیم حکیم اللہ دے پور حکمت والا وَإِن فَاتَكُمْ كَلَالْشِ اِسْتَاسُنَا سَشَيْءٍ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ دُخُدُ اِسْتَاسُنَا إِلَى الْكُفَارِ كُفَارُتَا اللہ و اِسْتَاسُنَا جا کمی خز کافرو تا لالی نو آغیتا خز مو آغا سے شیر فَاقَبُتُمْ نُنَّا بَرْدَا غِي اِسْتَاسُ پَاغِي نو بَتْرَا غِي اِسْتَاسُ پَاغِي نَمْ بَرْدَا چِ دَا غِي نَخَزِ لَالِ ستان لالی بیدا غینام رالی نفعا قبتم نم برداغ استاسو پاید تعقیب نصدا نفعاتو اللزینا زہبت ازواجوم نور کیا کسان تا چتری دیداغی خزی مثل ما انفقو پشان داغی چتی خرچ کرے پاگی باندی مثل ما انفقو پشان داغی چتی خرچ کرے واتقو اللہ ویرگی دلاغ بادشان جتاسو پدبانی یقین کون کیے سمانا ستاسو نه خزلال کافرو تا دا غین خزلال تاسو تا نوز بسکی تو خزلال کافرو تا ناغا پریدا آیتا خزم و آغاز شیره دا کافرو نا خزتا سرالالی نو آغا بنور که کافرو تا دا کافرو نا چکمی خزتا سرالالی نو چه دا غبان کافر سورا خرچ کرده پا آغا خزبانه نو دا آغا خز خرچ آغا مسلمان تا ورکا چه دا کم مسلمان نخز تلو وچا تا کافرو تا اس پوشه کن دا مانا واتقو اللہ اللذی ویرگ دا اللہ بادشانا چه تاسو پاغبانی یقین کون کیه بیان دا بیاد کئی یا یو النبیو پیغمبر ایزا جا کل مومنات کلا چه داشی تازا مومنان زنانا یو باینا بیعت کی غیب دی خبر الله یشرک نبی الله شیئا شنو برخدار قید الله سره یو شی ولا یسرقنا اغلابن کی ولا یزن زنابن کی ولا یقتلنا نبو جنی دا خذ خپل اولاد زکه خذ په شرک ډیر ملنی دی په غلا کې ډیر ملنی دی زنا کې خو پیش دی او نبو جنی خپل اولاد په دې کې پیش دی اولاد ګولی خوري خدایي منسوب بندي چې زمونږ اولاد نکيږي یا غلط کاونه کوي او هغه ګولي خوټي زمونږ اولاد پیدا نشي دا غنه یا خپل اولاد ولایاتینا ببوتان یفترینه او نه درات لکه په درو خوش جوړ یا غیرا بینې دي حنا وارجله حنا پمن د لاسونو دا غي او د خپل دای کې د خپل لاسونو منځ کې کم زیره یا شرم گاہونه و به زین استعمال د خپل تر منځه یا د لاسونو تر منځه خلاص سینه ده د دې سینې نه دي دا څه خبر نه رو بازي چاغه الزام وي بچا بهتان وي بچا ولا یاسین کا فی معروف لا فرمان دي نه کیدا خزه پیغمبر استا په یو تابعدار په یو نکار کې تابعداری دا څه ګوره حدې خزه چې خلاف کړي نو دا خو نافرمانی نه کړي پیغمبر په حق کې ها یا د پیغمبر په حق کې د اسلام په حق کې کړي دا بالکل ناکاره کار کړي او دې موږ سخت مذمت کو خلاف کار کړي حداغه خلاف ولا یاسین کا فی معروف او خلاب دنه کې پیغمبر دا خز صافی معروف په یو نیکار کې او سزا راځي خلاف کې پیغمبر پاک او دا غي بیا سزا دا غي خلاف پیش کیږي فبائنا فبائعهن نبعتو کذ خسرا چې په دې شرطونو برابر شونه بیا سوکا بیا اوس بیا توکا واستغفر لهن الله او بخنو والدي لره د الله نه ان الله بشک الله غفور رحیم بخشش کو انکه مهربان دي موږ هر قسمه مذمت کو د دې فیصله چې کوم شوی دا او دې خزه د پیغمبر یا د دین خلاف کړی دین اسلام او هغه له دغه مناسب سزا ملانو شو نو موږ دغه برپور سکو دغه ها مذمت کو چې بد یو کو او نقصان کړي یا ایها الذین آمنوا ترغی مؤمنانو ته خدا مقصد نه دی چې ته خلکو مالونه تبا کوا نه خلکو غاری سزا رکشی سزا نه دا ناروا دي په دین اسلام کې په دې طریقه باندې دا کار کول دا ناروا دي ابیا د مسلمان مال سزل د مسلمان دې سو ګنا کړی دا چا چې غلط کار کړي هغه سزا په کار دی اے مؤمنانو لا تتولوا مولای تاسو یو قوم ته غضب الله علیم چې غوسه کړی الله په هغه باندې قد یئسوا من الاخره تاقی نومی دری دید آخرت فیدونا کما ایسال کفارو من اصحاب القبور لکه سنگچی نومی در شوی دی کفار د سواب د پورتکی دو دا اچانا چه خواندان د قبرنو دی چه پا قبرنو کی سوک دی صورت کے بیان د بائی کارتو دا غلط و خلق و سرا دو قسم کفار و آخر دو یا الله زمون ګناہوں نه معاف کوه اصلح لي في ذريتي يا لازم ګناہوں الله زمون په دې ملک سي نظام سي قانون او قران سنت قوانين جاري کا الله الله زمون په حال رحم کا الله زمون دنیا اخرت کا سکر به زمين مال مشرح دي سحر در زمونګه اتبجي او مسوتن نیوي وري سحر ٹھیک اتبا جی او ماسوتن انہی یوبا جی درسون خیال ساتے ہیں